Az egészségügyben mindenre van pénz. Üzenet a túlvilágról. Amúgy elbasztam, mert az van, hogy az oktatásban mindenre van pénz, és akkor most mondom le a második. Csak arra nem, amire kéne. Cica. Aki lemaradt volna a tegnapi részről, bár azt néztük, hogy egész sokan nézitek, elindult a jegyértékesítés a vidéki turnéra, de mire ez a vágott videó kijön, nem vagyok benne biztos, hogy lesz már jegy. Pécs és Győr nagyon fogy, Szombathely is valószínűleg el fog fogyni. Na mindegy, ez van. Kinek pénteken jön a Fizu, az annak sorry, valaki írta itt a Twitch-en. Mindegy, hogyha a következő pár napra nincsen ennyi pár ezer forintod, akkor amúgy sem ilyenekre kéne költened szerintem. Ja, akkor lehet, hogy jobb, hogy veszel belőle egy kolbászt. Minden info ott van a leírásban, ami nincs ott, azt meg majd időben megtudjátok. Budapesti meg a Puskásban lett az Ati odaadt az egyik napját. Van olyan jó fej. És akkor már jegyek is elkeltek. Ne? Nem mondjuk meg még melyik nap lesz, amikor nem ő fog koncertezni, hanem mi fogunk ott pofázni, de biztosan... Biztos nem lenne ideges senki. Nem, nem. Csak így kimennénk oda, hogy... Orbán kevér. Úristen, mekkora fújolás lenne. Meddig lehetne tolni, amíg először csak nevetnének, és egy után már kecidegesek lesznek. És azt mondjuk, nagyon szevasztok, menjetek, az ez volt már. Megvoltunk a szolgálati közleményekkel, vagy van más? Kijött az új világjegy, nézzétek meg az új világjegyet, mert érdekes, és tanultok bele valamit. Végre van egy értelmes csatornánk, nézzétek. És szerintem lassan kijön a új Kókusz Plusz epizód, amiben a Csoki versus Nessai FIFA harcot láthatját. Jó! Viszont addig is talán visszatérhetünk ide a mások szidásához. Jó, olyan végre. Jó, van ez így. Kocsis Máté, friss breaking news, szuverenitásvédelmi hatóságot hozna létre a Fidesz. Hát ez lesz ebből a gurudó dollár törvényből. Valószínűleg ugye úgy fog ez is jelenteni bármit, mint bármi, amit azt a... Azt jelent, hogy bassza meg a Partizán. Fidesz csinál. Igen, nem, de hát hogyha megnézed a gyerekvédelmi törvényt, hogy tartják be, sehogy pedig elég kemény törvényeket hoztak, nincsen betartva semmi, igazából egy gumi az egész, hogyha akarod, ráhúzod valakire, hogyha nem akarod, akkor nem. Akkor ott van a korrupció ellenes hatóság. Hát attól még ezt gondolom lehet, csak biztos így megszokhatnak. Fogunk is. De amúgy erről csináltak, a Marci csinált egy videót, hogy nem. Hogy lehetséges, hogy miközben idehaza és külföldön is milliárd számra öntik a közpénzt a különböző médiáikba és influencereikbe, addig a nemzetközi pályázatokon érvényesülni tudó médiumokban nemzetbiztonsági kockázatot félnek felfedezni. Politikusok a felhatalmazásukat a rájuk voksó állam... Mögötte. Tese? Jó a zene mögötte. Amúgy az is érdekes, hogy és van egy szépség, hogy a médiát támadják. Nem is nem az, hogy most jó, akkor a dollár baloldal nem kaphat külföldön, de a média. Ja, amúgy, de lehet, hogy benne lesz ez is, nem? Hogy a karácsonyék után... Ez már szerintem egy neccesebb terep, hogy itt a médiát támadják. Ez egy végtelen cinikus dolog valahol, nem? Hogy állami támogatást biztos nem kaptok. Hirdetői piacot világszinten furcsán, de az állam uralja. Szóval ez nem nagyon van ilyen máshol. És külföldről sem kaphattok pénzt. Ez nehéz úgy érezni, hogy mekkora média szabadság van itt. De amúgy lehet, hogy én is szankcionálnám azt, hogy vagy ellenőrizni, meg kordában tartanám, hogy milyen orosz, meg kínai ilyen agitátor lapok jelennek meg Magyarországon. De szerintem nincs olyan nagy súlyuk ezeknek. Ott vannak ezek az orosz hírek, ilyen Facebook csoportok, meg nem tudom, ahol dezinformációt terjesztenek. Hát igen, ez a probléma, hogy ugye nem lehet elkülöníteni igazából a kormányzat és az FSB által terjesztett hazugságokat nagyon egymástól. Ezt egy nagyobb problémának érzem, mint azt, hogy nem tudom. Most mi az, ami a nyugati médiából, amivel problémájuk van? Az, hogy a szövetségeseink próbálják a szövetségi rendszerben tartani az országot a saját álhíreikkel, hogy ez a propaganda ezt kell letörni, vagy ugye hát amire valószínűleg gondolnak inkább az a transvestiták meg a buzik. De megint. Amúgy abban megértem, hogy nem tudom, azt is le lehetne kontrollálni, hogy bazen nem, hogy már csapból is ez folyjon, hogy akkor mindenki transz, meg mindenhol transzok nyerik Mert amúgy most is abból is ez folyik Magyarországon. Hát nem, de ezt érteném, hogy ezt valamilyen kontroll alatt akarja tartani a keresztény konzervatív kormányzat, csak hát semmi erről nincsen szó. Keresztény. Sokkal több transvestita, meleg, mit tudom én, milyen nőt mit tudom én, milyen hírt találok az Origón, mint bárhol máshol. Kocsis Máté eddigi legnagyobb felhatalmazását 2018-ban kapta, amikor 18.818 állampolgár voksa miatt lehetett egyéni országgyűlési képviselő. Ha ennyi állampolgár szavazata elégséges volt ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők legyen 4 éven keresztül, akkor az a reményünk, hogy ugyanennyi állampolgár plusz egy aláírása elégséges lehet ahhoz, hogy ellátogasson egy élő interjúra a stúdiónkba. Támogass te is az ügyünket ki! Jó, azt hittem valamit mond majd a Marci, de jó. Szegény Kocsis Mátét basztatja, bullyingolja a Partizán. Szerintem az megérdemli a Kocsis Máté, nem azzal van a baj, de tényleg még úgy tűnik, hogy azért sok minden nem lehet tudni erről. De csak erre nyilván, hogyha Kocsis Máté neked címezni az új törvényt, akkor te is joggal lennek kérdései. Igen, nem? De ezek, csak azt mondom, hogy ezek az aláírások, ezek nem fogják kimozdítani. Na nem, biztos, hogy nem fog elmenni, de az írjátok alá. Hogyha a saját, amúgy arra kéne koncentrálnotok, Marci, hogy a saját választókerületéből legyen ott ennyi szavazat, mert a szavazat az még mindig az, amire a Fidesz odafigyel, és arra Kocsis Mátének is muszáj odafigyelnie. Nem tudom, nekem az a sztori maradt meg, amikor a választások előtt ugye rebesgették, hogy majd a Nagy Istvánt leváltják az Agrárminisztérium éléről. Mert hogy nem elég megbízható, nem elég jó, mit tudom én, valamit ráhúztak, vagy csak volt más, aki ezt meg akarta volna szerezni, ugye a Lázár János. Tényleg, gulyás, mi a Kocsis Máté tényleg azt látna, hogy csak az ő kerületébe baszakodnak folyamatosan, az már lehet, hogy megizzasztaná. Hát és ez az, és a Fidesz mindig egy olyat fog választani, aki rendesen hozza a szavazatokat, és hozza a hozzátartozó területet, ugye, nem pedig azt, aki lojális. A lojalitás az a feltétel, az a belépési küszöb, és utána pedig az, hogy mennyi szavazatot hozol, az fogja eldönteni igazából, hogy ott lehetsz, vagy nem lehetsz. Ott nyilván vannak kivételek, de a Kocsis Máté az egy igazi, a legnagyobb nyaller a világon, a legnagyobb nyaligátor segnyaló, aki bármit képes megcsinálni azért, hogy egy kicsit előrébb jusson itt a hatalmi létrán a fősekhez. Hogyha kivesztek alul a szavazatokat, azt kurvára meg fogja érezni. De akkor sem fog elmenni a műsorotokba, csak esetleg el lehet vinni egy olyan pontig ezt, hogy úgy érezze, hogy sarokban van szorítva, és lehet, hogy ez az egyetlen útja, hogy visszanyerjen szavazatokat. De szóval az volt a vége ennek a sztorinak, hogy valami 60x%-kal nyerte a Nagy István, és azóta is miniszter. Előtte ott rebesgették, hogy le fogják váltani, és hozta a szavazatokat, ott marad. A szavazatoktól még tart a Fidesz, hogyha azok elúsznak. 18, ez nem is sok. Nem. Jó, de a kerületben ez nyilván, nem tudom, az embereknek az egyharmada, vagy nem tudom, a szavazóknak oké, az a 40%-a volt, de az oké, berakják listáról, de szerintem már neki is cikibb amúgy. Itt számítanak a 16 évesek is, nyugodtan be lehet hívni őket is, mert ugye a következő választásokon ők is fognak már szavazni. Rájuk is kell számítani a Kocsis Mátének, úgyhogy ezzel szerintem messzebbre juttok, Marci. Mint a nézni. Férfi lett az év nője a Glamour magazinnál. Ugye, ahogy mondtam, hogyha akartok egy kis jó transz hírt, akkor menjetek fel az Origóra. Rá lehet közelíteni az Origóra? Hát most már beragadt. Bazd meg. Filipino modell, ott van, nézd meg. Drag előadó feltörekvő csillagnak nevezte. Woman of the Year. Ebben az országban nem találtak egy tisztességes nőt. Ezt akarja Soros itthon is. Igen, amikor már elfogynak a tisztességes nők, akkor egy férfinak kell a színre lépni. De hát végül is ez egy jobb társadalom lenne, nem? Hogyha a nőknek nem lennének olyan hátrányos dolgaik, hogy kiesnek évek a szülés miatt, meg menstruálniuk kell, meg nem tudom, hanem a nők is férfiak lennének, és akik meg nőnek születnek, azokat pedig egy ilyen gyárban tartanák, Borka, ahol csak szülnének, meg menstruálnának. Sokkal jobb lenne. És akkor akik a társadalomban lennének, nekik nem lennének problémái. Mi lenne abban a gyárban, Csokker? Folyamatos picsogás, meg ordibálás, meg egymás fúrás. Hát olyan, mint most a csirkegyárakban. Ja. De hogy itt nem érdekel igazából. Te csak egy olyan világban akarsz élni, hogy csak férfiak vannak? Hát ki se kellni az ágyból amúgy. Nem csinálsz semmit. De nem, hát a nők is férfiak lennének. Lennének nők, csak férfiak lennének. Rendes férfi nők lennének. Te férfi, te nő férfi. Hogy a férfiakból csinálnánk nőket, hogy úgy lenne, hogy aki eléggé kicsit feminimebb, abból csinálunk egy nőt, és akkor igazából meg lenne a jó tulajdonsága a férfiak, amit a férfiak testesítenek meg. De, tehát az de, összes. Igen, de jól néz. Szóval tudna vezetni, de női kinézetlen. Képzeld el! ugyanannyi pénzt tudnak kapni egy munkáért. Szerintem ez a feminizmusnak a megvalósulása. Ez világbéke. Soha többé nem háborúzik. Férfiak még sose okoztak háborút. Végre lehetnének női vezetők. Végre lehetnének női taxisofőr. Mondjuk az, egy szép, az is egy szép állatfaj amúgy, majd a taxisofőr. Néha. Azt hittem a női. Nyugtatják magukat a nők ilyenkor, hogy jaj, csak viccel meg. Nem. Nem vicceltem. Ezt így gondoljuk. Igen, de te leszel a szexista, miközben én mondtam, hogy legyenek ilyen gyárak. Ja, persze. Hogyha meg se szóltam volna, akkor is az lenne, hogy Ádám, meg kell egy budes patkány. Ja, de nekem igazam volt. Miközben én a vécén voltam éppen közben. Az ember, aki ott se volt. Jó, van ez így. Üzent a túlvilágról Berki Krisztián, kavarognak benne az érzelmek. A Berki Mazsi bement a Beköltözve Hajdú Péterrel műsorba, méltán híres Beköltözve Hajdú Péterrel műsorba. Ilyet még sose csinált Hajdú Péter, de egy kis hullarablás történt akkor ezek szerint. Jó? Igen, mondjuk ezt nem tudom, hogy most a Mazsi hozta el föl, vagy, vagy ki előszakolta el belőle a Hajdú Péter. Lesznek még ott érdekes adások, úgy hallottam. Azt mondja, nagy őszinteséggel beszélt néhány férjével való kapcsolatáról, házasságuk megromlásáról, nehézségeikről, állítólagos megcsalásról beszélt. Ezért a Bors felkereste a sztárjósnőt, Lénárt Évit. Természetesen, nyilván. Mint ahogy ilyenkor szokás, akin keresztül Berki Krisztián már is üzen. Már is üzen. Tehát Berki Krisztián meghal. Érdekes, hogy oda mennek a jósnőhöz, fizetnek neki, és rögtön mondott valamit. Bazd meg, csináljunk már egy Berki interjút. Ez a nő. Nem akarok hullarablást. Majd csináljunk ezzel a nővel, amikor ő meghal. Nézzük, ez hogy esik neki, bazd meg. Várja, most is üzen valamit. Minden halott szerette azt mondja, hogy ez szégyen, hogy ebből él. Jó, megvan, oké. Okay. A sztárok jósnője szerint az interjú után nem volt olyan boldog az egykori média személyiség. Szó szerint csalódottnak festette le őt Lénárt Évi. Mazsi interjúja után felvettem a kapcsolatot Berki Krisztiánnal, kicsit csalódott volt. Úgy érzi, felesége hátba szúrta őt, és csak remélni tudja, jó így, hogy Mazsi gyászfeldolgozási stratégiájának a része. Próbál nem kötődni, elszakadni tőle. Ez még nem, még csak gecizik is a gyászoló feleséggel, még bele is rúg egyet, ez különösen jó. Éppen ezért nem is haragszik rá. Azt viszont nagyon nehezményező, hogy Mazsi közölte országvilággal, hogy nem volt élő szülés. Mert ezt is elmondta, hogy nem... Visszakapom a pénzem. Hogy nem élőben szült, hanem előbb megszült, és utána indult csak a műsor. Jaj, azt tudom. Értelmetlennek és cinikusnak tartotta ezt. És ha ő ott lett volna, biztos nem lett volna ennyire meggondolatlan. Amint, hogy nem vallotta volna be, hogy mivel baszták át az embereket. Igen. Idézem tőle. Ez ugyanolyan, mint a spiritualitás, bemondásra fogadjátok, mert más nincs. Természetesen. Jó? Céltáblának tett ki mindkettőnket. Például engem, a halott embert, aki már nem létezem, mint köztetek. Megpróbálok nem megszólalni, de így is engem fognak szidni, hogy mekkora gecőjök lehetnék nyitottabb, de csoki az nagyon izé. Igen, nagyon megértő vagyok. Én már meg sem tudom magam védeni, mondta Berki Krisztián, megvédve magát. Ugyebár, hogy hívják ezt a szerencsétlen agyhalott. Hát nem mindenki hiszi Lénárt ennek a... Lénárt Évi. Ezt közben tényleg valami hangok szóltak hozzá lehet. Abba biztos vagyok. Örül, hogy Mazsi keresi a boldogságot, és ilyen légkörben nevelik közös kislányukat is. Azt viszont még elmondta, hogy szerinte ez a szerelem nem lesz hosszú távú felesége életében. Csalódni fog. Amúgy tényleg ezt a büdös rohadt rúgerséget, hogy valaki lehetnék egy kicsit nyitottabb, csak. Lehetnék egy kicsit nyitottabb, valóban. Bemegyek. Én megpróbáltam. Az istenességhez, meg a faszom tudja kihez, már mi nem a Bencéhez, hanem az apjához, az ilyen hányadik reggeli műsorban, így leülök, és akkor én beszéltem Berki Krisztiánnal, és azt mondta, hogy szinte szakítani fognak Mazsiék. És akkor utána ott ül az istenes, hogy... igen. És mondott még valami mást is? Neked Berki Krisztián, ez a halott ember? Ennyi. Nézd, itt van a Lénár TV-nek a honlapja. Média megjelenések, itt van a Berki Krisztián sztori. Ezt sikerült ide raknia, mert ez egy bizonyíték, hogy volt egy ilyen sztori, ami be se tölt. Okay. Meg a sztárjóslások volt a Kiskegyeden. Neked lejjebb, nem? Itt egy cikk volt, amiben idézték őt. Szóval ez hiteles. Ő a sztároknak a izéje. Nézzük a szolgáltatásokat. Jó. Jóslás, mágia, tanfolyam nyilván. Nézzük az árlistát, most már térjünk rá a lényegre. Jóslás e-mailben 6600, 2-3 kérdésed lehet. Sorselemzés, 30 ezer. Szerelmi sorselemzés az csak 25. Látod, csak segíteni akarnak nektek, bazdmeg. Egészségügyi sorselemzés, nyilván inkább oda menjetek, mint orvoshoz. Ezt nem is értem, hogy a TB miért nem fedezi, na mindegy. A mindkettő az 35 ezer forint. De melyik mindkettő? A mindkettő felsorolt 15-ből. Számmisztika és névmisztika jelen. Jó, mágia is van. Voodoo baba az már 120 ezer forint. Meg kell varnia. Rúna fekete esküvő, 450. De nézd, csinál, bazdmeg, vérmágiát. Valaki leírja magáról, hogy én vagyok a sztárjósnő, és beszéltem Berki Krisztiána, amúgy vérmágiát is vállalok. Jó, azért... És akkor azt mondod, hogy igen, ez valószínűleg ez meg kell védenem sokkal, mert a szerelmi erősítő mágia ingyenes azoknak, akik a fekete esküvő mágiát kérték. Szóval azért ez korrekt szerintem, mert múltkor nekem külön kell. Jó, de ez a vérmágiára is vonatkozik. Tárgyak bemágiázás. Bemágiázás. Bemágiázza a tárgyakat 120-ért, bazd meg. Konkrét üzenet 10.500. Családi átok levétel 100 000. Generációs átok? Szerelmi oldás. Na, és amikor mindig beszélek ezekről az áltudományokról, meg minden, akkor itt a vége, hogy vajon miért ilyen elterjedt? Vajon miért csinálják az emberek? Ezért. Mert akit be lehet hülyíteni minden szarra, aztán le is lehet húzni minden szarra, és lehet, hogy valakitek ezt be fog fizetni, mert Ádám, kusolj már, kuporgatja a pénzt. Jó, jogos. Szerinted ez nem valóság? Bazd meg. Cigánykártya tanfolyam 110, 55 tananyag, tarotkártya tanfolyam, mágia tanfolyam. Amúgy az első kettő az és igazolást ad a tanfolyamáról. De az első kettő az valószínűleg csak simán fönn van amúgy a neten, hogy hogyan szoktak tarotkártyából jósolni. Felteszem, hogy nem olyan kurva sokféle dolog van, bár ugye nyilván mindenki azt tesz hozzá, amit szeretne. Vagy van egy ilyen iszét, van egy cég. Most már ezt ki fogjuk számlázni ennek a nőnek, hogy ennyit reklámoztuk. Szerinted, Ádám, van egy ilyen érdekvédelmi szervezetük, mint ilyen iszét, ilyen még abban sem kamarai tagságot. Mi mit jelent bazzek, de hogy... Nincs egy ilyen mágus kamara? Ez amúgy egy érdekes dolog, ezt, hogy bármilyen bullshit-et árulsz, lehet az a ilyen mágia, vagy feng shui, vagy valami baromság, nem tudnak hivatkozni tudományra, vagy bármi ilyesmire, vagy empirikus adatokra, vagy semmire nem tudnak hivatkozni, ami hiteles, úgyhogy arra hivatkoznak, hogy média megjelenések, és akkor olyan vásárolnak maguknak cikkeket. Például vásárolnak cikkeket a Blik Rúzson, vagy a Kiskegyedben, vagy vásárolnak, mint hogy az az ex-visszaudítós csávó, vásárol magának média megjelenést az egyik reggeli műsorban, ahol behívják, és 5 percig arról beszélgetnek vele, hogy hogyan kell visszaudítani az ex-et, és utána ezt felrakják a honlapjukra, és nekik ez a hivatkozási pont, hogy nézd, itt voltam a tévében, nézd, itt vagyok az újságban, és tudják, hogy az a réteg, aki erre vevő, azoknak ez egy hivatkozási pont lesz. Szóval vigyázzatok ezekkel. Az, hogy valaki a tévében, vagy az újságban megvett egy cikket, hogy róla szóljon, vagy őt szólaltassák meg, az nem hivatkozási alap. Lehetnél egy kicsit nyitottabb ezekre a dolgokra, Ádám. Én azt gondolom, hogy kéne csinálni egy ilyen kamarát, egy ilyen iparkamarát, egy ilyen mágus iparkamarát, és nem beszedni ezektől a mágusoktól. Jogos. Pénzt, és így fenntartani magunkat. Ez amúgy egy korrekt dolog lenne, ezt meg kell adóztatni. De amúgy azt is lehetne, hogy egy olyan mágus kamarát összerakni, amiben csak így ilyenkor tényleg normális tanácsokat adnak. Hát egy igazi mágusnak nem lenne szüksége arra, hogy árulja a dolgait, mert csak varázsolna magának pénzt, meg bevonzaná, nem? Amúgy aki tud pénz energiát teremteni, és így maga köré rakja a pénz aurát. És akkor... De ez nem úgy működik, dolgozni is kell érte. Ja, de akkor meg van minek a mágia, ugye? De munkával bárki tud pénzt szerezni. Ja, az kérdés, hogy katásan vállalkoznak, vagy számlára ne is számítsunk? Szerintem katásan amúgy, mert miért ne számlálsz? Hát mindig őszéknek számlálsz, személyeknek. De nézd, ez legalább látszik, hogy hova rakják ki a cikkeit. Ez is elmond sok mindent. A Harmonetre, a Riposztra, úgy látszik a színes áz, az Origóra, Bors. Kiskegyed. És amúgy valószínűleg ez jó szimbiózis, mert ezeknek a magazinoknak jó kattintás, neki meg jó reklám, és akkor mindenki jól járt. Én nagyon-nagyon bírom ezt, hogy ennyire átlátszon, át lehet baszni az embereket, és ezek tapsolnak-e, ezek a magazinok lehozzák a híreket, mert valamire lehet kattintani, kritika nélkül. Várjál, kiderült, meddig uralkodik Harmadik Károly? Kiderül. Miért mondod azt, hogy kritika nélkül? És ez a hullagyalázás rész, ez meg különösen szörnyű, hogy már a Berki Krisztián tényleg nincs itt, hogy megvédje magát. Ez ilyen kuruzsló geciktől, mint ti. És ő is mondta. Ja. Itt mondta. Nem tudja megvédeni magát az ilyen élősködő szennyemberektől, akik halott celebeket használnak föl, hogy hírnevet és pénzt szerezzenek. Büdös patkányok. Mehetünk tovább. Az öreg Nesszájjal elkezdtük kitárgyalni, hogy miben hal meg a magyar, és eljutottunk egészen odáig, hogy a szívrohamig, ugye? Hörkulút, tüdőtágulat, aszma, szintén lehet, hogy ez is volt, mert beszéltünk sokat a cigiről. Tehát, aki nem látta volna a múlt pénteken forgott részünket... Nézze meg! Csak azért nem néztétek meg, mert a Nessai benne volt. Amúgy a Nessai nagyon érdekes dolgokat mondott. Igen. Meg amúgy a legtöbben megnézték, mert többen nézték azt a videónkat, mint az előtte lévő tizet. Szóval valószínűleg inkább csomóan megnézték a Nessai miatt, és nem értették, hogy nem verekszünk, hogy ülünk egymás mellett békességben. Hát igen, amúgy azt úgy kellett volna promózni, hogy leszámolás, és akkor lehet, hogy hát így is, jó ügyék vagyunk. Nagyot ment, meg a mostan is nagyot megy. Amire vége van a műsornak, el fog fogyni a pécsi helyek. Ilyen lehet az Ariának lenni? Hát most már tudom, milyen a siker, és megrészegültem. Most már le kéne ülni az Attival, nem? Igen. Hogy te hogy bírod ezt? Most szoldáltuk 300 helyet. De mondunk néhány tanácsot, jó? Hát igen, már volt egy kis turnénk. Jó, van a Európa turné, jó, de oké, de... Jó, de voltál már Kelet-Magyarországon? Valószínűleg igen. Szóval, múlt héten elkezdtünk arról beszélni, hogy miben hal meg a magyar, és hát ugye az évente, nem tudom, 100 000, 150? Na mindegy. Szóval viszonylag sok magyar meghalt. Éves szinten 120-130 ezer ember meghalt. Túl olcsón adjuk a jegyet. Többségük nem abban, hogy nem látott minket élőben. Az első halálozási ok, az a daganatos betegségek. Aztán jöttek a különböző infarktusok, agyérgörcsök, szívbetegség. Jó, akkor nézzük. Ihémás szívbetegség? Ja. Édes Isten, mi ez? A szívkoszorúért betegség a szív artériáit érinti. Hosszú lefolyással, addig nyugodtan kommunikálj meg az emberekkel. Krónikus betegség. A szűkület, az elzáródás leggyakoribb oka az aterosklerózis, a koleszterin lerakódása a plakkok formájában az érfalban. A plakkok folyamatos növekedésével a vér egyre kevésbé tud áramlani az érben, ahol egy kritikus szűkületet elérve tüneteket okozhat a betegnek. Előre haladott állapotban jelennek meg a tünetek leggyakrabban mellkasi fájdalom formájában, mely bizonyos terhelés után jelentkezik. A ISB, hát így sokkal egyszerűbb kimondani. Az ISB tünetei igen eltérőek lehetnek férfiakban és nőkben, nőknél influenza-szerű panaszok. Amik az nem segít. Hipohonder testvéreim. Reflux-szerű gyomorgyengeségre jellemző panaszok. Hogyha refluxod van, akkor meg fogsz halni szívbajban. Hátfájdalom. Diszkomfort érzet a bal karban. Borka, mondtam a reggel, hogy elaludta a hátát, úgyhogy... Hogy lehet elaludni a hátadat? Mindkét nemre jellemző tünetek, mellkasi fájdalom, nyaki vagy balkarba kisugárzó fájdalom, hányinger rosszul lét, erőteljes fáradékonyság. Jó, most ez az, hogy most ez egy csomó, az a baj ezekkel a tünetekkel, hogy olyan, mint a webbetegen, hogy fölmegy az ember, és akkor a köhögök kettőt, és akkor lejön, hogy jó, akkor meg fog halni. Úgyhogy ez most nem biztos, hogy segít itt. Na, de nem. Itt is ugye megint mi miatt van? A szar zabálás, a koleszterin lerakódás. Most megnézzük az okokat, kedves magyar testvéreim, hogy miért halhatunk meg, és majd megnézzük, hogy mennyire megelőzhetőek, és... Nem fogtok meglepődni. De inkább azt, hogy majd azt is össze kéne foglalni szerintem itt, hogy akkor mit lehet tenni ezek ellen. Azt szerintem egy jó összefoglalni. Étrendben mire lehet figyelni, mert mindenki mond mindenfélét, de ezt is összeszedhetnénk, egy hasznos lenne. Ennek amúgy itt van. És akkor a testvére... Itt a nézőink tovább fognak élni. Igen, a mi nézőink tovább élnek majd, hogyha megnézitek a következő adásokat. Más műsor ígéri ilyeneket? Jó, van olyan, ami azt ígéri, hogy örökre fogtok élni, de az egy más, az nem műsor, hanem pár. Lehet, hogy a Bartosnál is azt ígérik, hogy ez az életmód, ez hosszú életet okoz. Ezért néz ki a Bartos úgy, mint hogyha 100 éves lenne, pedig csak 40. Hörhurut, tüdőtágulat és aszma. A legtöbbször a halál oka a kettő együttese, ami ez a krónikus obstruktív légúti betegség. A beteg állandó köhögést, váladékképződést tapasztal, azt érzi, hogy nem kap levegőt. Mivel a légutak összeszűkülnek, esetleg elzáródnak, ezért a beteg nem tudja maradéktalan kifújni az elhasznált levegőt. A korlátozott légáramlás úgynevezett levegőcsapda kialakulásához vezet. Felesleges levegőben marad a tüdőben, a kilégzés után így a szervezet nem jut elegendő oxigéndús levegőhöz. Ez fontos pedig, ugye? Alváskor is, ha jól tudom. Én úgy hallottam, hogy a levegő ez elengedhetetlen az élet. Nem lehet helyette napfényt inni. A Radics Peti csinálta erről videót, hogy neki mi a neve annak? Orkolás. Nem, hanem annak a gépnek, amit kapott, hogy faszon tudja, meg annak a betegségnek. Apnoe, igen. Ja, apnoe, igen. És az tök jó, hogy csináltál egy videót, mert szerintem egy csomóan erre nem biztos, hogy gondolnának, hogy erre, ezzel elmenjenek, és tényleg használja. A múltkori turnén is ott volt egy ilyen lélegeztető mellette, szóval ez kell. Igen. Engem is beszaratott, és elmentem én is, és most már nekem is van egy ilyen gép. Amúgy az érdekes, hogy elvileg az elhízás ennek, meg a nem tudom, meg a bagó ennek a legnagyobb oka, de én kiderült, hogy genetikailag alávaló vagyok, Ádám. Mert igen, mert ez a másik kettő az egyáltalán nem esélyes, hogy genetikai alávalóság miatt van. Nem, hanem hogy sose cigisztél életedben. Mindig. Ja, de nem, de hogy nem olyan, tehát nem, ja. nem ez a plusz súly az, amivel iszél. Amivel oda szoktak menni. Nyilván, nyilván. Meg nem is az a cigi mennyiség, amennyit én elfogadom. Férfi 100 kilónál kezdődik csokkal. Még mindig nem értem. Még gyúrni kell erre csokkal. Igen, természetesen a giroszosnál. Nem tudom, szóval van olyan is, hogy egyszerűen a garatod olyan, hogy nem kapsz elég levegőt éjszaka. Na mindegy, de hogy ez elvileg hosszú távon azért elég sokat tud érni, hogy mondjuk így az agyad oxigénhez jut így az éjszaka folyamán. Ja, az segít. Én még annyira nem érzem, hogy ilyen, mármint jobban vagyok, mint nyár végén, de nem azt érzem, hogy így megváltotta az életemet. Hát lehet, hogy hosszú távon váltja meg az életedet. Hát igen, meg annak, aki mellettem alszik, hogy tud aludni. De miben halt bele pontosan a krónikus obstruktív légúti betegséges ember? A betegség az évek során előbb rokkantságot, majd halált okoz. De jó. De általában nem fulladás okozza a beteg halálát, hanem az állandó oxigén hiány miatt az étfontosságú szervei mondják fel a szolgálatot, illetve az ágyhoz kötöttség miatt tüdőgyulladás vagy felfekvések miatt általános fertőzések vezetnek a halálához. A legfontosabb oka a dohányzás, a betegek 80-90%-a dohányos. És a kocadohányzás, azon mi van, Ádám? A kocadohányos? A 80%-a? És mi van azzal, aki dohányzik, de bármikor le tudná tenni? Arra is hat. Akkor jó, azt mondja a betegség, hogy jó, hát akkor mindegy. Na jó, akkor megúsztátok, mert én mindenki ilyen, ha jól tudom. Aszma. Az aszma krónikus tüdőbetegség, amely visszatérő nehéz égzést okoz, és olyan egyéb tünetekkel jelmezhető, mint az ihálás, szorító mellkasérzés, csökkent légzésfunkció, a köhögés. A legsúlyosabb esetben a légutak annyira begyulladnak és beszűkülnek, hogy minden légvételért meg kell küzdeni. Nem kezdődik komment szekció, nem shamingeljük a cigéseket. Ezt a pár évet, amit még itt eltöltenek, nem akarjuk megnehezíteni. Ma még nem teljesen ismertek az aszmát kiváltó okok, de gondolom nem a szemétégető dologon, meg a szénpor. Na mindegy, környezeti hatások és örökletes tényezők egymásra hatása miatt alakulnak ki valószínűleg. Olyan allergének, mint a házipor, virágpor, az állatszőr, vagy éppen a dohányfüst, kortól függően, akár 90%-ban is hozzájárulhatnak az aszma kialakulásához. Én is voltam aszmagyanús az allergia miatt. A súlyos aszma tünetei, minden nap jelentkező rohamok, légszom miatt a beteg felébred álmából, fizikai terhelhetőség folyamatosan korlátozott, a rohamok miatt halálfélelmet érez a beteg. Egészségügyi gazdasági jellemzések szerint az aszma a társadalom társadalmi összköltségének kb. 40%-át a hospitalizáció, az intenzív osztályos kezelés és a betegség okozta halálozás adja. Következő a májbetegség. Májbetegség, annak mi köze van a Magyarországhoz? A hazánkban a máj krónikus betegségének leggyakoribb oka az alkoholfogyasztás. Hát miért? Néha megiszik valaki egy pálinkát vagy egy sört néha napján itt. Hát egy nap egy üveg bor az azért elfogy. Rendben van ez. Rendes magyar az iszik. Megissza a magáit. Minden társadalmi réteget érint ez az alkoholizmus. Biztos nálatok is van, aki így nem gondol bele, azt rájön, hogy az heti 3-4-szer elmegy piálni. Szóval az van fiatalon szerintem, úgy gondolsz az alkoholistákra, azok az idősekre. Azok akik, a csövesek igazából. Igen, akik így egész nap, majd már reggel munka előtt bekocsmáznak, vagy valami. Ja, egy kitekerik a nyakát. Ja, és így gondolsz, és aztán egyszer csak azt veszed észre, vagy nem veszed észre, hogy ja, igazából te is elmész heti 3-4-szer inni, akkor te is az vagy, akire most a fiatalok úgy jöntenek. De te közben irodában dolgoz, vagy nem tudom, programozol, de nem így gondolsz. Neked nem baszol be, hát reggelmész dolgozni. Meg hogy otthon inni. De csomóan mondják, hogy persze, hát megisznak egy-egy dolgot. Hát egy sört egy este. Ja, fáradtan hazajössz, ezt az egy sört megiszol. Csomóan így... Kettő. Csomóan én alapnak vették, amikor beszélgettem velük, hogy ja, hát persze, hát otthon is szoktak iszogatni, és így eszembe nem jutott még, hogy otthon egyedül iszogassak. Ami nem baj, hogy valaki tényleg néha megiszik, de abból van egy csomószor az, hogy aztán rászokik, hogy akkor már iszogat, meg... Ezért nem leszel soha menő, Ádám. Nem tudom, egyszer volt, azt gondoltam, amikor magyar filmeket nézek, akkor azokhoz megiszok egy sört, hogy valahogy elviseljem őket, de hogy még azt is abba hagytam, mert nem biztos, hogy egyfelől valószínűleg nagyon hízlaló dolog, meg úgy nem éreztem ezt a feelinget, hogy ott igyak. Én szociális ivás az megvan, de az is pár hetente mag. Ja, nem tudom, most nyilván amíg az egyetemen vagytok, meg nem tudom, amikor elmentek nyaralni, meg így nem tudom, éppen ilyen bulis fél évet tartotok, nem az fog megrokkantani titeket, hogy akkor megisszátok így a magatokét, meg minden nap isztok valamit, de nyilván megterheli a szervezeteteket, de aki meg így éli az életét, hogy évtizedeken keresztül, azért minden nap iszik valamit, minden este megiszik egy sört otthon, ez azért nem feltétlenül. Ez ilyen pótselekvés is, nem? Az embernek kellene ilyen pótselekvés, hogy valamit csinál, valamit iszik, eszik, megszokja otthon mondjuk egy filmhez mindig berak egy valami kaját, vagy valami innivalót, ezt megszokja az ember ezeket gyorsan. Én amikor egyetemista korunkban én megszoktam a vízipipáztunk. Volt a vízipipa, és akkor így megszoktuk, hogy nézzünk egy sorozatot, és csinálunk egy vízipipát, és nem is a vízipipa volt a lényeg igazából, már inkább az, hogy így megcsinálod, így van egy ilyen rituálé. A ciginél is csomószor valószínűleg ez, hogy van egy ilyen rituálé, hogy kimész, valószínűleg nem mindenki azért tekeri, vagy nem tudom, a cigit. Vannak egyre divatosabb újra. Drága. Igen, lehet, hogy azért is, mert olcsóbb, de hogy valaki szereti, hogy így megcsinálja magát. Elvileg jobb dohányt is tudsz venni, amit így. És ez ebbe könnyű így beleesni, hogy ilyen, hogy így ezután nehéz ebből kiszakadni. Van egy rituálid, van egy pótcselekvésed. Ez az, amit nehéz, gondolom, így megszakítani egy nap. Amúgy már nem kapok levegőt, miatt ezekről a dolgokról beszélünk. Jó. Azon gondolkodom, hogy nagyfaternak a komája, ő is azért így azt mondta, hogy mindig reggel föl kell, összeszedegeti magát. Jó, egy stampóhoz lemegy, és akkor megy kidolgozni. Most értem, tudom, hogy ezek azok a tipikus sztorik, hogy hát bozzog a öregapám, és mindig ivott, aztán 100 évig élt. Persze, de tehát az is azért kicsit más, hogyha fizikai munkát végzel, és egy nap megiszol egy felest, és akkor nem tudom, hétvégén meg leülsz a haverokkal, és megiszol néhány fröccsöt, és utána amúgy az egész napot végig dolgozott, kurva sokat mozogsz. De sokkal ez nem az, ezek nem bizonyítékok, hogy van egy ember, akit... Nem, csak azt akarom mondani, hogy szerintem ez a terhelés, amit ilyenkor nem veszünk figyelembe, az egészen más, mint amikor bennélsz a városban, egész nap szívod be a smogot, naponta elszívsz fél doboz cigit, naponta megiszol egy sört, és amellett még kétszer elmész bebaszni a haverjaiddal. Tehát ez egészen biztosan egy másik terhelés, mint hogyha kim vagy a jó levegőn, ott az állatok között, ott nem tudom, dolgozol meg a földön, reggel benyomsz egy stampót, mondjuk este elszívsz egy szál cigit. És azt nem mondom, hogy ez egészséges, azt mondom, hogy ez hát még biztos, mindig egészségesebb. De most mondok valamit. Jó. Az, hogy most, hogy így ráfogod, hogy ő is bazd meg ugyanezt csinálta, nem ugyanezt csinálta. Nagyon valószínűleg nem ugyanezt csinálta. Amúgy a falun is, aki minden nap a kocsmában volt, az nem élt 100 évig, bazd meg. Vagy van, aki igen, mert az ezeknél, meg rengeteg ilyen betegségnél nem az a lényeg, hogy mindenki, aki cigizik, vagy aki alkoholista, mindenkinek ki fog alakulni, csak sokkal nagyobb eséllyel. És igen, van mindenkinek valaki a rokonságában, aki ennek ellenére sokáig él, de valószínűleg olyan is van, aki meg nem. Meg tegyük hozzá, hogy megvannak ezek a... És lehet, hogy tovább élt volna, hogyha nem csinálja. Megvannak ezek a statisztikai ilyen érdekességek is, hogyha valaki, nekem apám mondta, hogy most már csak néhány év van, amit így túl kéne élnie, és akkor utána valószínűleg még lesz egy, tehát akkor még valószínűleg sokáig fog élni, mert hogy az ő korosztályában már elkezdtek így elhullani az emberek. Van egy olyan időszak, amikor így letörik a létszám. Ez valami, nem biztos, hogy ez... De hogy nem, mert hogy azok, akikben megvan a hajlam arra, hogy sokáig éljenek, azok már addigra így megmaradnak, érted? Akkor előtte sokan kihullanak, és utána már van egy ilyen időszak, amikor kevesebben halnak meg. Ez biztos, hogy van? Nem, de azt mondta, hogy az ő korosztályában van, ő ezt megnéz. Jó, de ez nem tudom, azt tudja. Amúgy végül is van benne valami logika. Na jó, majd egyszer utána nézek. Okay. A lényeg az, egyéni érzékenységtől, testsúlytól és az alkohol minőségétől függően napi 1-1,5 deci tömény alkohol, ami 3 sör vagy 1 üveg bor, napi rendszerességgel elfogyasztása éveken át, az emberek legnagyobb részében akkor is okozhat alkoholos szervi betegséget, ha az illető soha nem volt részeg. Itt most megtudtuk a pár betegséget, ahogy mik behalnak. Nem mindenki ebbe hal meg, nyilván. Ezek a legtipikusabb. Hát a baleseten kívül, igen. Meg a Covid. Van itt a Covid oltás? Valaki írta, hogy neked a kedvenced, amikor csak annyit írnak be, hogy jó lenne, ha tájékozódnátok, és mi volt, mit mondott, honnan tájékozzunk? Facebook csoportokból. Mondom, jó van, gyerekek. Melyikből az oltás jó? Facebook csoportok. Zaher Gábor rajongói klub. Melyikből? Hát gondolom az, amiben azt írja mindenki, hogy mennyikor oltás káros volt. Mert hogy három évvel később elesett, bevert a bokáját, úgyhogy biztos ez a Covid mellékhatás. Oltás káros volt, ezt mondják. Vannak ilyenek. De hogy ezt nem viccben mondják, hogy ez az oltás káros nem, volt. Mert utána egy utána oltás head. Utána mindent, ami az oltás után történik bajuk, azt mindent a Covidra, az oltásra fognak. Akkor is, hogyha az amúgy is megtörtént volna. Én nem tudom, tényleg, akinek kihullott a fel a haja az oltástól, és nem pedig a Covidtól, annak elhiszem, de szerintem nincs sok ilyen ember. Nem, mert akkor az kéne, hogy akkor társadalmilag, miután nagyon sok ember beoltottak, több betegség lenne meg ilyenek, és azt mondják, hogy elméletileg így van, csak hát semmilyen statisztika nem támasztja rá, kivéve Facebook csoportokban. Na jó, várjál, csak Ádám, nézott a KSH adatokat? Nézd csak, ezt nyugodtan kapcsoljuk be. 19-ben 130 ezer, 20-ban már 141, 21-ben 155. Mikor oltották be az embereket? Ádám. Nem emlékszem. 21-ben. Hát akkor 22-ben látszana, nem? Már 21-ben meghaltak. Nem lehet, hogy a Covid miatt ment fel? Nem, az oltás. A Covid az egy másik dolog, hogy a Covid lement, mióta be van oltva mindenki. De itt már 22-ben meg csökkent sokkár. Igen, mert már kinyírták, akit ki akarnak nyírni. Ezzel fejezzük be, hogy felvidítsunk mindenkit, mi az a szíjesség csokkár. Német hírt raktál be most ezt... Igen, de ennek az a háttere, hogy az Augsburgi Egyetemen találtam egy hírt, hogy megszavazta a diák önkormányzat, hogy legyenek glóri hólok a WC-ben, hogy csökkentsék a stresszt a vizsgai időszakban. Várjál. Mi? Igen, hát, hogy fúrjanak lyukakat a... De akkor be lehet látni. Hát de hogy legyen zárható, meg minden. Ezt meg lehet csinálni már normálisan, Ádám. De miért? Azért, hogy a pöcsödet rajta? Igen, és valaki leszopja. Mondjuk ez tényleg rossz, mert ugye vagy egy férfi, vagy egy női WC-be néz be. Mi ez a hülyeség? De ezt megszavazták. De mindent csak le akarták szopni egymás faszát. De az miért? De akkor valakinek kint kell lenni a WC-ből, ez hogy megy a gyakorlatban? Mit? Vagy a WC között? A két WC között? Azt hittet, hogy a WC ajtajára? Igen. Nem, hova? Nem, a két WC közti fal. Vagy akkor nem úgy kéne, hogy van a női, meg a férfi WC, és akkor a kettő közötti falnál kéne ilyen, hogy a női belógass, de a nők meg elmennének pisilni, azt minden a faszok lógnak ki az éjből. Az se olyan jó. Ez már nem zaklatás? Hát. Ebben mi a cicás hír? Nem is akarom tudni amúgy. Az, hogy viszont volt az Augsburgban ez a Campus Katze, ami egy ott élő macska volt, mint a, ugye az a macska, amit néztünk Cseshinben. Nekik is volt egy macskájuk, és hát szegény, mert 16 évesen meghalt, és állítottak neki egy táblát. Ezt is megszavazták, ez csak az a hírhez kapcsolódóan beraktam. És ez hogy kapcsolódik egymáshoz? Úgyhogy ugyanott történt. Úgyhogy mindenki tanuljon ebből, hogy csak egy életünk van, és az se túl hosszú, csak egy rövid életadatok. Menjetek, cigizzetek, igyatok. És vegyetek jelet a nyugati, valószínűleg mire kimegy ez a rész, talán még lesz egy vagy két jegy. Majd elmennek Szombathelyre, hogyha nincsen Pécsre. Páratokkal biztos találkozunk ott, és jót fogunk beszélgetni. Nem szólsz el? Például halott macskákról. Nézzétek a Kókusz Plusz meg a Világjegyet, mert ott sokkal vidámabb témák vannak, sokkal jobb előadásban, kivéve a Kókusz Plusz, úgyhogy nézzétek a Világjegyet. Iratkozzatok föl, Patreonon tudtok minket támogatni, és előbb értesülni. Ugye ez a csináltunk egy csatornát, ami értelmes, és elszívja az értelmet a többiből, csak ebből a hírban ezt érzem. Mint hogyha ilyen elcsorgott volna, de valami. Nem értek egyet. Ja, Isten áldja meg. De abban viszont egyet értek veled, hogy mindenkinek érdemes ránézni a Világjegy csatornára, és megnézni ott a... Csokkár. Mi holnap... Ne is folytasd. Mi holnap újra itt leszünk. És ti itt lesztek.